खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो सदा सलामत, तुम भी बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो सदा सलामत, तुम भी बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। ले लो।